ครับนมัสการท่านอาจารย์ไพศาลหมู่กัลยาณมิตรเจริญพรญาติโยมทั้งหลายแต่มาเพิ่งรู้จักนะชมรมกัลยาณธรรมไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้เป็นชมรมที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบเคยเห็นเลยหายากนะคนที่จะสนใจธรรมะจริงๆส่วนใหญ่ก็แค่เข้าวัดตามธรรมเนียมตามพิธีกรรมที่จะสนใจฟังธรรมภาคปฏิบัติเนี่ยหายากงั้นพวกเราเป็นคนหายากจะหายากกว่านี้อีกก็คือคนที่ฟังแล้วลงมือทำจริงๆธรรมะเนี่ยถ้าฟังเล่นๆเพลินๆนั้นก็มีความสุขดีแต่ว่าเรายังไม่ได้สาระแก่นสารที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนาถ้าเราอยากได้สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารจริงๆเราต้องหัดเจริญสติให้ได้สติที่เจริญนี่ชื่อสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติปัฏฐานกับสติธรรมดามันต่างกันสติธรรมดามไประลึกรู้อารมณ์ระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหลายอย่างเราตั้งใจมาฟังธรรมมาถวายสังฆทานมาอะไรเนี่ยจิตเป็นกุศลแต่ยังไม่ขึ้นถึงระดับที่จะเจริญสติปัฏฐานงั้นที่มาให้หลวงพ่อมาเทศวันนี้นะเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าพูดให้เต็มยศต้องบอกว่าการเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันลำพังเจริญสติเฉยๆเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็เจริญกันได้แต่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันคือการที่เรามีสติรู้ลงมาในสิ่งที่เราเคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราคือกายกับใจนี่เองเมื่อกี้ได้ยินท่านอาจารย์ไพศาลท่านพูดหลวงพ่อมาตอนท้ายๆได้ยินท่านพูดถึงให้มีสติรู้กายรู้ใจทำสติปัฏฐานนั่นเองถ้าเราทำสติปัฏฐานได้นะวันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆไม่ใช่รู้ด้วยการเชื่อเอาศรัทธามีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะแต่เชื่อไว้ก่อนลงมือเจริญสติปัฏฐานให้ดีจริงๆเถอะทําให้ถูกต้องจริงๆแล้วก็ทําให้สมควรแก่ธรรมไม่ใช่ทําเหยาะๆแยะๆกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของคนอ่อนแอเหยาะแยะนะไม่ใช่ทําบ้างไม่ทําบ้างขี้เกียจขี้คลานหวังว่ามาฟังเทศทุกปีทุกปีแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรมันคนละเรื่องกันเลยไม่บรรลุหรอกถ้าไม่ลงมือเจริญสติปัฏฐานไม่ลงมือรู้กายรู้ใจทำไมต้องรู้กายรู้ใจทำไมต้องมาคอยรู้กายรู้ใจมาเจริญสติรู้กายรู้ใจเพราะพวกเรานี่มันมีความสำคัญผิดติดตัวมาตั้งแต่เกิดเรียกว่ามีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดมีสัญญาวิปลาสมีการหมายรู้ผิดๆหมายรู้ผิดๆคิดผิดๆหลงผิดๆว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราเห็นว่าตัวเรามีจริงๆเมื่อตัวเรามีจริงๆเนี่ยตัวเรามันก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีเจอสิ่งที่ไม่รักมีความไม่สมปรารถนาถ้ามันมีเราสักอย่างเดียวนะมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากมีไม่สมปรารถนาต่างๆนานามีทุกข์นั่นเองถ้ามันไม่มีเราล่ะความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีคนเป็นทุกข์เนี่ยถ้าฝึกถึงช่วงหนึ่งเราจะเห็นในร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายแต่มันไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเราจะเห็นเลยว่าจิตมันสมอยากบ้างจิตมันไม่สมอยากบ้างจิตมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ไม่ใช่เราสมอยากหรือเราไม่สมอยากไม่ใช่เราสุขหรือเราทุกข์กายมันทำงานนะจิตมันทำงานถ้าเมื่อไรฝึกไปเรื่อยจนเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปร่างกายรูปธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่มีเราไม่มีเราทุกข์นะใครจะทุกข์ก็เรื่องของใครสิไม่เกี่ยวกับเราอีกต่อไปทำยังไงเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีเราได้ทำไงเราจะถอดถอนการหมายรู้ผิดๆว่ามีตัวเราได้มันไม่ใช่การปลุกแกล่มจิตบางคนไปคิดว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสติเนี่ยเป็นการปลุกแกล่มจิตสะกดจิตตัวเองให้เชื่อว่าตัวเราไม่มีศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาสะกดจิตนะเป็นศาสนาที่สอนความจริงล้วนๆแล้วกล้าท้าให้พิสูจน์แล้วบอกวิธีพิสูจน์ให้ด้วยเนี่ยงดงามบริสุทธิ์หมดจดเลยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่ใช่สอนบอกว่าเชื่อไปเถอะแล้ววันหนึ่งดีเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะนั้นละเอียดหล่อมากเลย งั้นถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะให้ดีนะเราจะรู้ทำไมเราเจริญสติครับเจริญสติเพื่ออะไรเจริญสติอย่างไรเจริญสติแล้วได้อะไรตอบได้ทุกข้อเลยนะไม่ใช่เจริญสติคืออะไรก็ไม่รู้เห็นเขาเจริญก็เจริญตามเขาไปด้วยนะเห็นเขาพูดก็พูดตามเขาไปด้วยเจริญอย่างไรก็ไม่รู้นะคอยแต่จ้องนะจ้องหายใจเข้าหายใจออกเอาจิตเข้าไปจับอยู่ที่ลมนะดูท้องพองยุบก็จ้องอยู่ที่ท้องเดินจงกรมไปจ้องอยู่ที่เท้าอะไรเนี่ยเราคิดว่านี่การเจริญสติมันยังไม่พอนะยังไม่พอเจริญแล้วได้อะไรได้เห็นความจริงงั้นถ้าใครเขาถามเรานะว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราได้อะไรบ้างเราได้เห็นความจริงความจริงก็คือตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราความจริงที่ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราตอนนี้เราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธหลวงพ่อถามหน่อยเถอะพวกเราคนใดที่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบ้างไหมรู้สึกไหมกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะไม่ใช่ทุกข์ล้วนๆแล้วพวกเราคนไหนเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆไหมไม่มีเลยนะเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วเราจะเห็นว่าขันห้าทั้งหมดเลยเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นเมื่อไหร่นะมันจะสลัดทิ้งเมื่อนั้นเลยนะขันห้ามีอยู่นะแต่ว่าจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเข้าไม่เข้าไปครอบครองมันอีกต่อไปแล้วก็เห็นขันห้ามันแก่มันเจ็บมันตายไปนะไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเราถอนตัวเองออกมานี่ทำยังไงวิธีปฏิบัติเพื่อถอดถอนความเห็นผิดต่างๆเหล่านี้ขั้นแรกสุดเลยเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าคือตัวเรานะก็คือกายกับใจไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะบีบวงลงมาที่การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไม่ใช่เรื่องอื่นเรียนรู้อะไรเรียนรู้ความจริงของกายของใจสิ่งที่เป็นความจริงของกายของใจคืออะไรคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานที่จะให้เกิดปัญญาหรือการเจริญอีกชื่อหนึ่งนะชื่อที่ตรงเลยคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำไปเนี่ยเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเพื่อถอดถอนความเห็นผิดไม่รู้แจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์สโคปขอบเขตของการศึกษาธรรมะของการทำวิปัสสนาเนี่ยจึงเรียนรู้ลงที่กายกับใจไม่ไปเรียนที่อื่นหรอกอย่างบางคนเดินจงกรมเดินจงกรมนะเท้าไปเหยียบที่พื้นรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งหลวงพ่อถามหน่อยเราทำเพื่อประโยชน์อะไรเราต้องตอบได้นะว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรถ้าทำอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเรียกว่าขาดสัมปชัญญะขาดปัญญาทำไมเวลาเดินจงกรมเราไปดูพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งมีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราบ้างมีไหมไม่มีเลยนะใครรู้สึกไหมพื้นที่เรากำลังเหยียบอยู่นี่คือตัวเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นขอบเขตของการศึกษาธรรมะของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะขีดวงมาเรียนอยู่ที่กายที่ใจนี้เท่านั้นไม่ไปเรียนที่อื่นหรอกมาเรียนที่กายที่ใจเพื่ออะไรเพื่อบังคับกายบังคับใจให้มันมีแต่ความสุขเพื่อบังคับกายบังคับใจให้พ้นทุกข์อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่แต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ใจจะเบื่อมันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะในที่สุดก็ปล่อยวางพระพุทธเจ้าบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นกายเห็นใจนี่เป็นไตรลักษณ์เห็นอันใดอันหนึ่งก็พอไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างนะไม่ไตรลักษณ์เรารู้อันเดียวก็พอนะแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกพอเห็นแล้วนะใจมันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกถ้ามันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกคราวนี้กายมีอยู่นะใจมีอยู่แต่ไม่ใช่ของเรานะกายเป็นทุกข์นะจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้แต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสรุปในช่วงแรกนะหลวงพ่อกำลังบอกว่าเราเจริญสติเนี่ยนะขอบเขตของเราคอยมารู้ที่กายที่ใจรู้กายรู้ใจไปเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เพื่อบังคับกายบังคับใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์การที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐาน นี่วิธีการทำยังไงเราจะสามารถเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถเห็นความจริงของกายของใจเป็นไตรลักษณ์ได้ถ้าเห็นแล้วมันวางนะปล่อยวางผลสุดท้ายก็ไม่ทุกข์ละกายเป็นทุกข์จิตใจทำงานไปแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นในจิตใจอีกมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความเต็มอิ่มมีความเบิกบานคราวนี้มาพูดถึงวิธีการวิธีการที่เราจะเจริญวิปัสสนาท่านพระอานนท์ท่านเคยสอนไว้ในพระสูตรอันหนึ่งนะชื่อยุคครนัตสูตรท่านพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยสามแนวทางแต่จริงๆท่านพูดสี่นะแนวที่สี่นะมันเกิดจากหนึ่งสองสามงั้นจริงๆมีสามวิธีการอันหนึ่งท่านบอกว่าบางคนนะใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันมีสามแบบคำว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันคือหัวข้อที่บอกให้หลวงพ่อมาพูดวันนี้มันอยู่ในเรื่องไหนตรงที่ใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยทำสมาธินะพอออกจากสมาธิแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่ส่วนหนึ่งนะบางท่านทำสมาธิก่อนพอออกจากสมาธิแล้วท่านมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งทำสมาธิมาก่อนนะแล้วมาดูมาเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้กายและรู้เวทนานะวิธีที่สองใช้ปัญญานำสมาธิวิธีนี้เหมาะกับคนที่ทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละส่วนใหญ่หน้าตาโง่เฮงนะไม่ดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าจะทำฌานได้นะก็ใจวันมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านนะคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาฟุ้งไปเรื่อยๆนะพอจะมาลงมือปฏิบัติจะทำความสงบก็มาเพ่งให้จิตนิ่งจิตแข็งจิตนิ่งจิตแข็งไม่ใช่ฌานนะจิตที่เป็นฌานนะจิตมันมีความสุขนะมีความอบอุ่นมีความนุ่มนวลมีความเบิกบานมีความเบาไม่เพ่งอย่างเงี้ยเพ่งเงี้ยมันไม่ใช่ฌานนะมันฌานบ้านฌานเรือนแล้วดูแข็งแข็งงั้นคนที่ทำฌานไม่ได้ทำยังไงดีชาตินี้ไม่มีวันทำวิปัสสนาจริงหรือไม่จริงนะเราสามารถเจริญปัญญานำสมาธิได้เจริญปัญญาก็คือการเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละนะแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นทีหลังนะบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่ทำสมาธิก่อนจะเจริญปัญญาจะทำวิปัสสนาเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เกิดมรรคผลนิพพานได้ไหมมีสถิตินะไม่ใช่พูดลอยๆหลวงพ่ออ่านในพระไตรปิฎกเคยเจอในสมัยพุทธกาลเองคราวหนึ่งมีพระอรหันต์500องค์อยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็แยกแยะให้คนฟังให้พระฟังเลยว่าในพระอรหันต์500องค์เนี่ยมี60องค์ได้วิชา3พวกได้วิชา3เนี่ยพวกนี้เล่นสมาธิถ้าไม่เล่นสมาธิไม่ได้วิชา3มี60องค์มี60องค์ได้อภิญญา6พวกได้อภิญญา6เนี่ยก็คือพวกเล่นสมาธิอีก60องค์เนี่ยเป็นอุปโตภาควิมุตตินะคือได้ทั้งสมาธิและปัญญาพวกนี้ก็มีสมาธิรวม3กลุ่มเนี่ย180จาก500พวกที่เหลือ30เท่าไหร่32 64% คือพวกที่เดินแบบสุขวิปัสสกะพวกที่เจริญสติเข้าไปเลยไม่ได้ทำฌานทำไม่เป็นคือคนส่วนใหญ่อย่างที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละงั้นพวกเราทำได้นะพวกเราทำได้มาถึงวันนี้สัดส่วนนี้เปลี่ยนไปแล้วสัดส่วนสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านที่ทรงฌานทรงอะไรพวกนี้นะมีตั้ง180องค์หรือ 36% มาถึงวันนี้คนที่ทำได้มีไม่มากโอกาสที่เราจะเข้าฌานก่อนแล้วจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือจะเข้าฌานแล้วเจริญสติอยู่ในฌานโอกาสนี้ยากเข้าฌานแล้วเจริญสติในฌานนี่คือแบบที่3ทำสมาธิและปัญญาควบกันสิ่งที่พวกเราพอจะทำได้คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้แหละดูมันซื่อๆไปกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับการเจริญสติของคนที่ไม่ได้ฌานกรรมฐานที่เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกนะคือคนที่ไม่ได้ฌานมาก่อนคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาสองอันนี้ส่วนกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่ทำฌานเรียกว่าสมถะญาณิกคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนางั้นวิธีง่ายๆเลยนะสำหรับพวกเราชาวเมือง เราลองมาคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองมีสองกลุ่มนะมีการรู้จิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาทำไมหลวงพ่อไม่สอนธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาทำยากเป็นของคนที่อินทรีย์แก่กล้าพวกเราอินทรีย์กับพร่องกับแพร่งนะขนาดปลาอินทรีย์เท่านั้นงั้นเรายังทำไม่ไหวเรามาหัดดูจิตดูใจไปนะแต่หัดดูจิตดูใจก็ไม่ใช่แปลว่าห้ามทำสมาธินะไม่ใช่คนไหนทำได้ก็ทำแต่ว่าต้องทำให้ถูกวิธีไม่ใช่ทำแล้วก็บังคับจิตให้นิ่งๆไปใช้ไม่ได้วิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันง่ายๆสำหรับพวกเราชาวเมืองผู้เกิดมาก็คิดลูกเดียวนะทำมาหากินก็คิดเอาอีกนะวันหนึ่งมีแต่เรื่องต้องคิดเอาไม่มีเวลาทำสมาธิจริงๆวิธีการก็คือการคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะเราอยู่ๆเราไปดูตัวจิตเนี่ยดูไม่ถึงจิตหรอกหัดใหม่ๆนะเราไม่เห็นจิตจริงเราจะเห็นแต่ว่าเห็นเจตสิกนะคือธรรมที่ประกอบกับจิตเช่นเราเห็นว่ามันโลภมันโกรธมันหลงขึ้นมาเราเห็นว่าใจเราโกรธขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างนี้นะหัดแรกๆรู้สึกใจเราโกรธใจเราโลภใจเราหลงค่อยๆฝึกไปค่อยๆหัดค่อยๆสังเกตเราจะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่ใจเราใจเป็นคนที่ไปรู้ความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆแยกออกยากไปไหมตรงนี้ยากไปไหมถ้าใครไม่เคยฟังหลวงพ่อพูดก็ยากนิดหน่อยนะถ้าใครเคยฟังแล้วก็ไม่ยากหรอกทุกวันนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วจิตใจตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของกายของใจนี่นับจำนวนไม่ถ้วนละนะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยที่คนตื่นตัวในการปฏิบัติถึงขนาดนี้แต่ตอนที่เจอนะส่วนใหญ่ก็ทำบุญเข้าไปทำบุญแล้วไม่ก็อย่างมากก็ทำสมาธิอะไรเงี้ยมาวันนี้คนในเมืองเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาเจริญสติในชีวิตประจำวันมากมายวิธีการนะไม่ยากอะไรเลยนะหลวงพ่อเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังไม่ใช่เล่าเพื่อโอ้อวดนะเพราะว่ามีแต่ประสบการณ์ที่โง่ๆทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรน่าอวดเลยมีแต่เรื่องล้มลุกคลานมาทั้งนั้นเลยหลวงพ่อหัดทำสมาธิตั้งแต่7 ขวบเรียนเบื้องต้นเลยเรียนกับท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านพ่อหลีเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะเป็นพระดีเยี่ยมองค์หนึ่งเลยแต่เราไปเรียนเนี่ยเราเด็กมากเรียนไม่ได้เท่าไหร่ท่านก็มรณภาพไปเราไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อสิ่งที่เรียนจากท่านเลยได้แค่สมถกรรมฐานสมถะนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2สิ่งที่ได้คือได้ความสงบเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ได้เราก็คิดแต่ว่าวันหนึ่งนะเราทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะมันคงพ้นทุกข์ได้หรอกวันหนึ่งนั้นนานแสนนานนะ22 ปีผ่านไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนได้แต่ว่าสงบวันนี้สงบอีกวันก็ฟุ้งซ่านไปทำสมาธิอีกก็กลับมาสงบอีกมันทำไม่สำเร็จมันไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาจริงจนปี25นะวันที่6 กุมภา 2525ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลที่สุรินทร์ก่อนหน้านั้นได้ยินชื่อท่านสนใจคำสอนของท่านขึ้นไปกราบท่านไปถึงท่านนะตอนเช้าท่านกำลังฉันข้าวอยู่พระก็บอกเข้าไปเลยตอนนี้เราก็บอกเดี๋ยวให้หลวงปู่ฉันก่อนความจริงไม่ใช่อะไรหรอกกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวเหมือนที่พวกเรากลัวหลวงพ่อตอนนี้แหละกลัวไม่กล้าเข้าไปนะจดจ้องอยู่หน้ากุฏิท่านนะจนท่านฉันข้าวเสร็จเลยท่านเห็นเราไม่เข้าไปนะท่านเลยออกมาซะเองมาดูเราชะโงกดูเลยเข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินึกว่าท่านจะสอนกรรมฐานให้ท่านไม่สอนนะท่านนั่งหลับตาไปครึ่งชั่วโมงกว่าๆเกือบชั่วโมงนั่งหลับแล้วก็นึกโอ้หลวงปู่อายุตั้ง96แล้ว95 96หลวงปู่แก่มากแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลับไปแล้วเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราสักทีวะคิดอย่างนี้นะหลับไปนานนะจริงๆไม่ได้หลับนะท่านสอบประวัติแล้วพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนประโยคแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อนะคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติไหมการปฏิบัติไม่ยากนะยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติผิดเนี่ยยากประโยคต่อไปท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมนี่ท่านพูดมา2 ประโยคเลยนะเราก็ปลื้มมากเลยหลวงปู่พูดกับเราแล้ว ข้าใจครับเข้าใจเข้าใจแล้วไปทำเอาไปทำเอาไหมครูบาอาจารย์ไม่มีนะโอ้นั่งก่อนนะนั่งเล่นคุยกันก่อนแล้วเย็นเย็นค่อยกลับไม่มีนะไปทำเอาเนี่ยหลวงพ่อเลยติดนิสัยนะทุกวันนี้ไล่โยมเก่งที่สุดเลยไปทำเอามันยุ่งอะไรกับเราภาวนาเอาสินะกลับมาบ้านนะมาคอยดูท่านบอกว่าให้อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแล้วก็คอยมาสังเกตจิตใจของเราทีแรกงงๆก่อนว่าเราจะดูจิตได้ยังไงจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้นี่พวกคิดมากยากนานงงไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงงงไปแล้วทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรดีก็หายใจไว้ก่อนนี่ตอนเด็กๆนะฝึกแต่หายใจจวนตัวขึ้นมาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงหายใจไว้ก่อนหายใจพุทโธไปเรื่อยนะพุทโธไปหายใจไปแล้วจิตใจสบายจิตใจผ่อนคลายแล้วค่อยมาพิจารณาดูเอ๊ะหลวงปู่บอกให้ดูจิตมันอยู่ที่ไหนเนาะจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตคงไม่ไปอยู่บนภูเขาไปอยู่บนต้นไม้อะไรหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้ต่อไปนี้เราจะเจริญสตินะเราจะคอยรู้ไม่ให้เกินกายนี้ออกไปเราจะคอยวนเวียนเรียนรู้อยู่ที่ไม่ให้เกินกายเนี่ยเรียนอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยมันต้องเจอใจเขาสักวันนะร่างกายมันเหมือนบ้านนะใจเหมือนเจ้าของบ้านเราหาจิตหาใจไม่เจอหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านไหมวันหนึ่งต้องเจอนะยกเว้นมันมีหลายบ้านนะแต่ว่าจิตนี่มันมีบ้านเดียวนะมันมีบ้านเดียวเดี๋ยวมันต้องกลับมาที่ร่างกายนี่แน่เราก็คอยรู้สึกนะดูซิจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่าตอนนั้นผมยาวนะไม่ใช่สั้นจุดจู่เหมือนตอนนี้ลองสัมผัสดูจะจิตมีในผมมีจิตไม่มีผมเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นนะรู้สึกอย่างนี้ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไม่เห็นมีจิตเลยจิตอยู่ในนี้นะแต่หามันไม่เจอจิตเนี่ยไม่ใช่ไปดูที่ตัววัตถุเนี่ยไม่เจอจิตแน่ละคิดอย่างนี้นะว่าค้นอยู่ในร่างกายเนี่ยนะจิตต้องอยู่ในกายแต่ไปหาตามร่างกายทีละส่วนเนี่ยไม่เจอจิตหรือว่าจิตเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะคิดอย่างนี้เราก็ทำใจสบายนะพุทโธไปใจสบายใจมีความสุขเราดูลงไปที่ความสุขแต่ความสุขก็ไม่ใช่จิตนะพอเราไปดูนะความสุขค่อยๆหายไปความสุขไม่ใช่จิตความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตนะอะไรๆก็ไม่ใช่จิตอีกหรือว่าความคิดเป็นจิตนะลองคิดดูตั้งใจคิดนะตั้งใจคิดบทสวดมนต์เลยพุทโธสุทโธกรุณามหันโวตั้งใจคิดเราเห็นความคิดนั้นเลื้อยขึ้นมาจากความว่างๆความคิดมันผุดขึ้นมาไอ้ความคิดไม่ใช่จิตหรอกไปสังเกตเห็นนะไม่ว่าเราจะรู้กายเราจะรู้เวทนาหรือเราไปรู้เรื่องราวที่คิดนะมันมีคนที่รู้อยู่มีตัวร่วมอยู่ในทุกๆปรากฏการณ์นะตัวร่วมในทุกปรากฏการณ์นั้นคือคนที่ไปรู้อารมณ์นั่นเองอ๋อจิตคือคนที่รู้อารมณ์นี่เองนี่เข้าใจตรงนี้ขึ้นมาพอเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็คอยสังเกตความรู้สึกของเราคอยสังเกตเรื่อยเลยตอนนั้นรับราชการอยู่เป็นข้าราชการที่ดีนะเงินเดือนก็ขึ้นบ่อยๆอยู่4ก็เลื่อนเร็วแป๊บเดียวเป็นชั้นพิเศษแล้วนะเลยเบื่อเลยลาออกเลยไม่ไหวแล้วเบื่อปรากฏว่าเวลาตื่นนอนขึ้นมาพอตื่นนอนนะใจเรานึกขึ้นได้โอ้วันนี้วันจันทร์นะเราเห็นใจที่ขี้เกียจนะใจที่ขี้เกียจเกิดขึ้นนะพอเรารู้ทันว่าใจขี้เกียจนะความขี้เกียจหายไปเราไปอาบน้ำเป็นหน้าหนาวนะหน้าหนาวไปหาหลวงปู่มาเดือนกุมภายังไม่หมดหนาวดีอาบน้ำในตุ่มตอนเช้าพอตามองเห็นตุ่มน้ำนะใจสยองขึ้นมาแล้วรู้ทันว่าใจสยองนะความสยองหายไปอีกเพราะอะไรเพราะความสยองก็ไม่ใช่จิตนะความสยองเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองเราเห็นเลยมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็มันก็ไปนะทั้งวันเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้เองเห็นแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรเลยที่ผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปใจเราทำตัวเหมือนเป็นแค่คนดูใจเราเป็นแค่คนดูนะเราเห็นทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปคล้ายๆคนดูฟุตบอลเคยเห็นเขาดูฟุตบอลไหมเขานั่งบนอัฐจันทร์เหมือนพวกเราตอนเนี้ยพวกเราตอนเนี้ยนั่งบนอัฐจันทร์ใช่ไหมดูหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาให้ดูเราขยับไปขยับมานะเวลาเราดูนะเราดูห่างๆใครส่งจิตมาที่แก้วน้ำบ้างมีไหมเนี่ยคอยรู้สึกนะคอยหัดดูไม่ยากหรอกง่ายจริงๆเพราะประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อคือการปฏิบัตินั้นไม่ยาก เสียงท่านห้าวๆนะการปฏิบัติไม่ยากเราคอยดูความรู้สึกของเรานะจะกินข้าวจะกินข้าวเจออาหารอย่างนี้ตามองเห็นอาหารนี้ใจพอใจอีกวันหนึ่งเดินไปในโรงอาหารในที่ทำงานไปหาข้าวกินเจอแต่ของไม่ชอบใจไม่พอใจรู้สึกแม่ค้านี่นะขาดความคิดริเริ่มเนี่ยว่าเขาซะอีกนะว่าในใจนะไม่กล้าพูดมากนี่ว่าตะหลิวเฉาะหน้าเอานะเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราแค่นี้เองนะวันนี้หัวหน้ากองไม่อยู่โอ้เบิกบานจังเลยเห็นใจที่เบิกบานนะวันนี้งานเร่งมากเลยงานเครียดมากเลยจะต้องเสร็จเดี๋ยวนี้จะต้องเสร็จเดี๋ยวนี้นะเราก็รู้สึกเครียดเครียดรู้สึกเครียดนะเครียดก็รู้ทันอยากให้งานเสร็จเร็วๆตั้งใจจะทํางานนะโทรศัพท์เข้ามาบ่อยๆใครเคยเป็นไหมเวลาอยากทํางานแล้วโทรศัพท์มาเรื่อยๆสดชื่นไหมไม่สดชื่นโมโหนะโมโหเรารู้ว่าโมโหนี่แหละเราฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนะจะไปขึ้นรถเมย์นะออกมาที่ป้ายรถเมย์เห็นคน500คนนะเต็มป้ายรถเมย์เลยสดชื่นไหมเพื่อนร่วมทางเยอะนะไม่สดชื่นใช่ไหมเราก็รู้ทันใจที่ไม่สดชื่นนะพอรถเมย์ว่างๆมาดีใจรู้ว่าดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดนะเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหรู้ว่าโมโหนี่ฝึกอย่างนี้เองนะนี่แหละหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคอยดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของใจเราฝึกง่ายๆอย่างนี้นะในสุดปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมามันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวความสุขที่ผ่านมานะมันก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ที่ผ่านมาก็อยู่ชั่วคราวกุศลที่ผ่านมาก็ชั่วคราวอกุศลที่ผ่านมาก็ชั่วคราวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นความปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเองอาศัยการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยนะมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้เราคอยมีสติรู้ทันอยู่ที่จิตนี่เองตามองเห็นเช่นเราเห็นสาวสวยเดินมาใจเกิดราคะเราไม่ต้องไปดูที่สาวสวยแล้วเราก็รู้ทันว่าราคะเกิดขึ้นเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจเราเกิดความกลัวเรารู้ว่าความกลัวเกิดขึ้นแต่ต้องหลบหมาให้ทันนะไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมอันนี้โง่นะเป็นชาวพุทธที่โง่อย่างนั้นนะถึงได้ถูกหมากัดนะต้องมีสติมีปัญญานะว่องไวนะต้องใช้เหตุใช้ผลในการดำรงชีวิตนะตามองเห็นรูปรู้ทันจิตของเราเองจิตมันจะเปลี่ยนแปลงนะเห็นอย่างนี้จิตชอบเห็นอย่างนี้จิตไม่ชอบนะเห็นอย่างนี้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเห็นอย่างนี้เกิดปีติเกิดความสุขนะอย่างเห็นหลวงพ่อไพศาลมาเนี่ยหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไพศาลนั้นรักท่านมานานนับถือนะเบิกบานดีใจเนี่ยดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจตามองเห็นรูปนะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่จิตให้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จิตนี้หูได้ยินเสียงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นที่จิตเหมือนกันเช่นคนเขาชมได้ยินเสียงชมนะใจมันก็พองขึ้นมาได้ยินเสียงด่านะใจมันก็เต้นเดือดเดือดขึ้นมาให้คอยรู้ที่ใจนะให้คอยรู้ทันใจของเราได้ยินเสียงเพลงเพราะเชียวนะหลวงพ่อเป็นคนรุ่นโบราณและคนแก่ฟังเพลงสุนทราภรณ์นะสมัยก่อนแหมเพราะจังเลยมาฟังเพลงของเด็กสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องเสียงเหมือนหมากัดกันรู้สึกอย่างนั้นนะอะไรว่าตะง้องกันแย้งฟังไม่ออกสักคำเลยนะได้ยินแล้วรำคาญนะรำคาญรู้ว่ารำคาญเห็นไหมหูได้ยินเสียงเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันลงไปตรงนี้นี่แหละเจริญสติในชีวิตประจำวันจมูกได้กลิ่นล่ะนะส่วนเราอยู่ในบ้านเรานะได้กลิ่นเน่าๆนะไม่สบายใจรู้สึกสงสัยหนูมาตายในบ้านเราไม่สบายใจต้องเที่ยวเดินหาแล้วมันเน่าอยู่ที่ไหนเห็นไหมความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตจมูกได้กลิ่นความรู้สึกเกิดที่จิตเกิดไปอยู่ตามวัดกลางคืนดึกๆนะได้กลิ่นเน่าๆโชยมาเนี่ยไม่ใช่สงสัยว่าหนูมาแล้วนะสงสัยอย่างอื่นชักสยองแล้วสยองรู้ว่าสยองเห็นไหมจมูกได้กลิ่นเนี่ยความรู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้ความรู้สึกที่จิตใจของเรานี้ลิ้นกระทบรสนะกระทบรสอันนี้พอใจกระทบรสนี้ไม่พอใจเราก็รู้ทันที่จิตกายกระทบสัมผัสนะเช่นมีอะไรนิ่มๆมาสัมผัสเรานะสมมติเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้สบายมีอะไรนิ่มๆมาสัมผัสเรานึกว่าสาวมาลูบไหล่ปลื้มๆนะหันไปดูอีกทีกลายเป็นงูเลื้อยมาแล้วเนี่ยตรงที่งูมาถูกตัวเราใช่ไหมแหมมันนุ่มนวล นะใจอาจจะชอบก็ได้นะไม่รู้ว่างูนะแต่ถ้ารู้ว่างูนะงูนั้นนุ่มนวลแค่ไหนก็คงไม่เอาเนาะแต่ถ้าเดินๆอยู่โดนก้อนหินดีดใส่เจ็บใช่ไหมเจ็บแล้วรู้สึกยังไงยินดีไหมไม่ยินดีโทสะจะเกิดเพราะทุกขเวทนาเกิดนั้นโทสะก็แทรกเราก็รู้ทันที่จิตเองสิ่งใดมากระทบกายนะจิตเราเปลี่ยนรู้ทันที่จิต เนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจคิดใจนึกใจปรุงใจแต่งก็ให้รู้ทันที่จิตอีกเช่นนั่งอยู่ดีๆนะอยู่ๆภาพของคนคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาในใจผุดขึ้นมาโอ้นางคนนี้ศัตรูร้ายของเรานะเมื่อ10ปีก่อนเคยโกงแชร์เรามาพอนึกปุ๊บนะเห็นภาพใจมันนึกภาพคนนี้ออกมานะความเกลียดก็เกิดขึ้นเลยนะรู้ทันความเกลียดเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมอยู่ดีๆอยู่เฉยๆนะไม่ได้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยทางใจนึกขึ้นมาเองนะความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติใจก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งไปตามธรรมชาติแต่ว่าใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับจิตใจให้คอยรู้ทันกรรมฐานชนิดนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเราเองนะในพระไตรปิฎกเนี่ยเคยพูดถึงพระองค์หนึ่งชื่อพระโปธิละจริงๆท่านไม่ได้ชื่อโปธิละโปธิละแปลว่าใบลานเปล่าท่านคงมีชื่ออย่างอื่นๆนะเช่นชื่อปราโมทชื่อไพศาลชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีชื่อโกโก้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าท่านเป็นพระนักปราชญ์นะเรียนปริยัติมากถ้าเป็นระดับพวกเรายุคนี้นะคงจบอภิธรรมจบมหาปัฏฐานจบอะไรกันมาละนะแตกฉานปริยัติเจนจบในพระไตรปิฎกแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัตินะเวลาท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจะแกล้งท่านจะเรียกท่านให้อายเรียกว่าโปธิละโปธิละว่าใบลานเปล่ามีแต่คัมภีร์เปล่าๆนะไม่มีตัวอักษรมีแต่หัวใจที่ไร้ธรรมะนั่นสำนวนถ้าให้ถูกต้องคือท่านจะด่าว่ามีแต่ใจที่ไร้ธรรมะมีแต่ความจำธรรมะนี่พระโพธิละอายนะโดนเรียกหลายๆทีท่านอายท่านเลยลาพระพุทธเจ้าขอไปปฏิบัติกรรมฐานบ้างท่านแตกฉานปริยัติมากนะเรียนเจนจบพระไตรปิฎกแล้วไม่ได้จบจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะจบจากพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้วชาติใดเกิดไปเจอพระพุทธเจ้านั้นก็จะไปเรียนอย่างนี้แหละแตกฉานมากเลยเป็นอาจารย์สอนตำรับตำราเชี่ยวชาญมากเลยแต่ภาวนาไม่เป็นทำไมภาวนาไม่เป็นเพราะว่าตำรามันเยอะเกินไปไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนตำราเยอะแยะใช่ไหมคำพีอย่างแค่สมถกรรมฐานมีตั้ง40อย่างเนี่ยจะเจริญสติปัฏฐานมีอารมณ์ตั้งเยอะแยะกายก็มีตั้งเยอะเวทนาก็มีเยอะจิตก็มีเยอะธรรมานุปัสสนาก็มีเยอะแยะเลยไม่รู้จะทำอะไรเยอะแยะไปหมดไม่รู้จะเริ่มยังไงพระโพธิละเนี่ยก็ออกไปอยู่ไปตะเวนไปนะหาใครจะสอนกรรมฐานท่านได้คล้ายๆมีคัมภีร์อยู่หนึ่งตู้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องการตอนนี้คือกุญแจที่จะไขตู้คัมภีร์ให้ได้อะไรเป็นคีย์ที่จะไขเข้าไปสู่ธรรมะในใจได้ท่านตะเวนไปถึงที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดป่าก็เข้าไปหาอาจารย์ใหญ่เลยท่านอาจารย์ผมขอมาเรียนกรรมฐานอาจารย์มองหน้าปุ๊บบอกโอ้ผมไม่มีปัญญาสอนท่านหรอกท่านแตกฉานความรู้ท่านเยอะกว่าผมอีกผมไม่รู้เลยนะจิตเจตสิกรูปนิพพานเลยไม่รู้ชื่อหรอกนะท่านรู้มากกว่าผมสอนท่านไม่ได้หรอกนี่ท่านก็ไม่มีทิฏฐิมานะนะท่านไปหาพระลำดับที่รองลงไปขอเรียนกรรมฐานนะไม่มีองค์ไหนสอนท่านสักองค์เลยจนกระทั่งในที่สุดนะถึงเนรที่เล็กที่สุดในวัดอายุ7 ขวบเองไปบอกเนรช่วยสอนกรรมฐานให้หลวงพ่อหน่อยเถอะ หลวงพ่ออยากเรียนกรรมฐานเนนบอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อ่ะดังมากนะถ้าผมสั่งอะไรแล้วอาจารย์เชื่อนะผมถึงจะยอมเนี่ยหนังจีนเอามาจากเพิ่งเนี้ยนะก่อนจะรับเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมต้องทดสอบก่อนจงคุกเข่าอยู่นี่นะอย่าลุกขึ้นมานะพอดีอาจารย์ไปเที่ยวแล้วลืมกลับมาเนี่ยตายไปเลยนะแต่เนนนี่ไม่ใช่งั้นเนนพอบอกท่านอาจารย์ต้องเชื่อฟังผมนะท่านพระโพธิละบอกว่าผมจะเชื่อท่านเนนสั่งเลยถ้าอาจารย์ใส่จีวรแพรสวยงามราคาแพงเนี่ยสวยจังเลยถ้าอาจารย์ลุยลงน้ำไปเลยอย่าถอดจีวร นะเอาจีวร ลุยลงไปด้วยท่านใจเด็ดนะท่านเชื่อฟังคำสั่งเนนท่านลุยน้ำจริงๆเลยพอชายผ้าแตะน้ำนั้นเนนบอกถ้าอาจารย์หยุดก่อนที่ริมฝั่งน้ำเนี่ยมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งมีรูอยู่6 รูนะมีเหี้ยตัวหนึ่งขอใช้คำภาษาดั้งเดิมนะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรตัวเงินตัวทองเลยฟังแล้วยาวเสียเวลามีเหี้ยตัวหนึ่งอยู่ในจำปลวกเนี้ยนะมีรูเข้าออกได้6 รูถ้าอาจารย์จะจับเหี้ยตัวนี้ให้ได้นะถ้าอาจารย์ปิดรูซะ5 รูนะเหลือไว้รูเดียวเดี๋ยวถ้าอาจารย์ก็จับได้เนนขยับจะพูดต่อท่านพระโพธิละบอกพอแล้วท่านอาจารย์เข้าใจแล้วพวกเราเข้าใจไหม ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกรูนะตากระทบใช่ไหมพอตากระทบรูปมันก็เข้ามาที่ใจใช่ไหมหูกระทบเสียงมันก็เข้ามาที่ใจเนนสอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ปิดหูปิดตาปิดจมูกเหมือนที่พวกเราปิดตอนนี้นะไม่ได้ให้ปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายไม่ใช่แต่คำสอนของเนนก็คือเมื่อมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยให้รู้ทันที่ใจหรือเกิดการกระทบอารมณ์ทางใจนะก็รู้ทันใจของตัวเองไปนั้นท่านได้กุญแจของการปฏิบัติแล้วท่านรู้ลงมาที่ใจตัวเองได้พอท่านหัดมาตรงนี้นะต่อไปท่านไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านิดเดียวนะท่านได้พระอรหันต์แตกฉานมากด้วยเขาเรียนมาเยอะนั้นกุญแจสำคัญนะที่พวกเราจะไขเข้าไปสู่ธรรมะพวกเราเรียนธรรมะกันมากมายเหลือเกินถ้าเมื่อไรเราเรียนเข้ามาได้ถึงจิตถึงใจตัวเองรู้ทันถึงจิตถึงใจตัวเองเนี่ยเราใกล้เคียงกับธรรมะแล้วเพราะอะไรเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเรานะเห็นไหมกุศลเกิดที่จิตใช่ไหมกุศลไม่ได้เกิดที่โต๊ะที่เก้าอี้อกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนะแต่นิพพานปรากฏขึ้นที่จิตนิพพานไม่ได้เกิดที่จิตนิพพานไม่มีคำว่าเกิดนะกุศลอกุศลมรรคผลทั้งหลายทั้งแหล่นี้เกิดขึ้นที่จิตเองถ้ารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองได้นะการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเคยพูดไว้คือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่เทศเทศรังสีเนี่ยท่านสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าถึงจิตถึงใจตนเองนะจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติถ้าภาวนาแล้วยังเข้ามาไม่ถึงใจตัวเองเนี่ยยังไม่ได้แก่นสารหรอกได้เปลือกได้ผิวของมันงั้นอย่างเรานั่งหายใจนะเหมือนที่หลวงพ่อหายใจมาแต่เด็กหายใจไปเรื่อยแล้วสงบเนี่ยสงบไปเฉยๆนะเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกเราไม่รู้ทันใจตัวเองเรียกว่ายังไม่ได้แก่นสารอะไรเลยแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วใจเราสงบรู้ว่าใจสงบนี่เราเรียกว่าเรารู้ทันใจตัวเองนะหายใจแล้ววันนี้ไม่สงบเลยวันนี้มีแต่ความฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านในนี้ก็ใช้ได้พวกเราลองดูนะลองดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจเราเบื้องต้นคอยดูความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดขึ้นกับใจความโลภเกิดขึ้นให้รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันความหลงใจลอยไปฟุ้งซ่านไปซึมไม่รู้เหนือรู้ใต้เกิดขึ้นก็รู้ทันนะว่ามีโมหะแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้ใจมีความสุขก็รู้นะใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้พวกเราคอยรู้ความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นกับใจแต่การรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่จิตใจเราเนี่ยห้ามไปเพ่งไว้ก่อนต้องให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดานี่ถึงเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานี่เองมีตาก็ต้องมองสิมีหูก็ต้องฟังสิพอตามองเห็นปุ๊บความรู้สึกเกิดที่ใจรู้ทันนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกใดเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยๆงั้นตอนแรกๆเนี่ยเรายังจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายนะไหลมาไหลไปถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มสังเกตต่อไปอีกว่าในความเป็นจริงแล้วอารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันประเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดสังเกตดูใจเรานะใจของพวกเราขณะนี้ลองมองที่หลวงพ่อสิรู้สึกไหมจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมอย่างนี้เรียกว่าเพ่งหลวงพ่อนะต่อไปหลวงพ่อจะกลายเป็นวัตถุมงคลนะถูกเพ่งมากนะถ้าตาเรามองเห็นแล้วใจเราไหลไปปุ๊บรู้ทันนะรู้ทันว่าใจไหลไปหูได้ยินเสียงใจก็จะวิ่งไปฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะใจจะวิ่งไปวิ่งมาได้ให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาด้วยงั้นเวลาเราดูถึงจิตถึงใจเราจะเห็นสองอย่างอันหนึ่งเราเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่จิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์อันที่สองที่เราจะเห็นนะคือกิริยาอาการของจิตจิตนี้นะเดี๋ยวก็หลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกหลงไปลิ้นหลงไปทางกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาคอยรู้อยู่สองอย่างนี้เท่านั้นแหละยากเกินไปไหมจริงๆไม่ยากเลยนะหลวงพ่อถามง่ายๆเลยใครโกรธเป็นบ้างใครเคยโกรธช่วยยกมือนิดนึงใครเคยโกรธนะเดี๋ยวสำรวจดูเอาใครเคยโลภบ้างใครเคยหลงใครเคยดีใจใครเคยเสียใจเอาลงได้ละนะรวมความก็คือไม่ว่าถามอะไรรู้ทั้งนั้นแหละใครไม่รู้จักความโกรธก็บ้องแล้วใช่ไหมใครไม่รู้จักว่าอยากความอยากเป็นยังไงก็ประหลาดแล้ว ครไม่รู้จักความใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมใครไม่เคยเหม่อใครไม่เคยเหม่อช่วยยกมือหน่อยไม่มีนะใครไม่เคยดีใจใครไม่เคยเสียใจมีใครไม่รู้จักว่าอิจฉาเป็นไงไหมใครไม่รู้จักกังวลไหมมีใครไม่รู้จักว่ากลัวเป็นไงไหมเนี่ยสารภาพมาแล้วนะว่ารู้จักทุกอย่างเลยที่พูดมาแค่ความรู้สึกในขณะนี้มันเป็นยังไงแค่รู้แค่นี้แหละเช่นในขณะนี้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกส่วนหนึ่งรู้สึกมีความสุขรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดบอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วเริ่มรู้สึกเนี่ยเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมความกำลังเบิกบานอยู่นะด้วยความสุขนะก็เริ่มเหี่ยวกลับมาจ้องไว้แล้วเริ่มมันนิ่งๆนั่นความรู้สึกของเราเปลี่ยนคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงของตัวเองไปเรื่อยๆจะยากอะไรความรู้สึกทั้งหลายนั้นพวกเรารู้จักอยู่แล้วถ้าใครยากนะเชิญไปที่วัดหลวงพ่อเลยมีลูกศิษย์ที่ตัวเล็กๆเนี่ยเยอะเลยอายุไม่เท่าไหร่หรอกนะมีตั้งแต่8ขวบ9ขวบ10 11 12อะไรพวกนี้พวกนี้เวลาส่งกันบ้านนะอย่าว่าแต่โยมกลัวเลยพระยังกลัวเลยส่งกันบ้านนะอธิบายสภาวะออกมานะน่าฟังมากเลยมันเห็นของจริงๆนะเด็กมันภาวนาง่ายมันซื่อๆพวกเราก็ภาวนาง่ายนะแต่เราไม่ยอมภาวนาแค่นั้นเองความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้มันจะยากอะไรนักหนามันไม่ยอมดูเท่านั้นแหละถ้าดูนะไม่ยากหรอกยังมีเด็กคนหนึ่งนะอายุ11ปีวันหนึ่งก็ส่งกันบ้านบอกว่าอาทิตย์นี้หนูปวดตาค่ะปวดตาถามปวดตาแล้วเป็นยังไงหนูเห็นว่าตาก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดก็อยู่ส่วนหนึ่งความกังวลใจก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนี่ดูมันส่งกันบ้านน่าฟังขนาดนี้นะเห็นขันกระจายออกไปหมดเลยนะขันแตกออกไปนะเรียกคณะแตกนะคณะแตกแล้วเด็กคนนี้มันจะเห็นสภาวะเกิดดับไปได้นะมันทำวิปัสสนาได้งั้นพวกเราอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติยากหลวงปู่ดูลย์บอกว่าไม่ยากอะแล้วหลวงพ่อภาวนามานะหลวงพ่อก็ว่ามันไม่ยากนะเวลาพูดทีไรบอกภาวนาง่ายนะง่ายง่ายเขียนหนังสือออกมาก็บอกการปฏิบัตินั้นง่ายนะครูบาอาจารย์วัดป่ามีองค์ท่านผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยภาวนาดีมากเลยนะคือท่านอาจารย์ทุยวัดป่าด่านวิเวกท่านอาจารย์ทุยนะลูกศิษย์ท่านมาเรียนที่หลวงพ่อนะเป็นพระแล้วก็เอาหนังสือเอาซีดีของหลวงพ่อไปถวายท่านฟังนะท่านอ่านท่านฟังเสร็จแล้วพอท่านอ่านจบเล่มท่านฟังจบแผ่นแล้วท่านก็บอกกับพระเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อเราเนี่ยเห็นด้วยนะกับที่อาจารย์ปราโมทสอนทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอย่างเดียวมันยากนะมันยากนะยากท่านว่ายากนะทำไมท่านว่ายากทำไมหลวงพ่อว่าง่ายทำไมธรรมะมันขัดแย้งกันที่จริงถูกของท่านเหมือนกันนะก็ถูกของหลวงพ่อเหมือนกันถูกคนละแง่คนละมุมกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะหัวกับก้อยมันยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยที่คนที่ตื่นแล้วเนี่ยนะจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ยากมากนะที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่บวชใหม่ๆนะหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยใครไปที่วัดหลวงพ่อก็พูดนะในโลกนี้ไม่มีคนตื่นคือไม่มีคนที่รู้ตัวจริงเราตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจของเราเนี่ยหลับฝันตลอดเวลาสังเกตไหมนั่งอยู่ในห้องเนี้ยใจก็คิดนึกไปเรื่อยๆเห็นไหมใจมันฝันนะนี่เรียกว่าไม่ตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่สติมันรู้ทันนะใจไหลไปคิดแล้วใจไหลฝันไปแล้วสติรู้ทันใจที่ไหลไปปุ๊บสติรู้ทันปั๊บนะจิตจะตื่นขึ้นมาเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเจริญสติอยู่ทั้งวันเนี่ยเห็นกายที่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นะไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนนะเนี่ยหัดดูไปเรื่อยนะวันหนึ่งใจมันตื่นขึ้นมามันจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรากายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนไม่ใช่การคิดเอาด้วยนะเป็นความรู้สึกเป็นการเข้าไปประจักษ์เป็นการเข้าไปเห็นจริงๆแล้วเห็นด้วยจิตนี่ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหลงไปทางตาเดี๋ยวหลงไปทางหูเดี๋ยวหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งแม้จิตก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนี่เราหัดเจริญสติไปนะแล้วเราก็รู้ทันรู้ทันจิตไปเห็นไหมมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดจะเห็นเลยทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลย แต่ก่อนที่เราจะเห็นทุกอย่างเกิดดับได้อย่างนี้นะใจเราต้องตื่นซะก่อนจิตที่ตื่นก็คือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นจิตที่ขาดสัมมาสมาธิคือจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่หลงตามอารมณ์ไปโดยที่เราไม่รู้ทันงั้นอย่างครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์ไทสารเนี่ยคือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านสอนธรรมะเฉียบขาดมากเลยนะหลวงพ่อก็นับถือท่านมากเลยหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะพวกเรารู้เรื่องที่จิตคิดเท่านั้นแหละแต่เราไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตกำลังคิดนะจิตจะตื่นในฉับพลันเลยจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่จิตหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วนะเราจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะจิตใจที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วนะไม่ใช่เราจะเห็นไปเรื่อยเห็นไปถึงจุดหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะเนี่ยจะมาชนกับที่ท่านจันทร์ไพศาลพูดไว้ตะกี้นะมันไม่มีเราอ่ะไม่มีเราใครมันทุกข์อ่ะกายมันทุกข์สิใจมันทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุกข์นะไม่มีเราหรอกมันไม่มีจริงๆความเห็นว่ามีเรามันเป็นความวิปลาสเป็นความเห็นผิดเป็นการหมายรู้ผิดๆเป็นการสำคัญผิดๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราลองหัดนะลองหัดดูมีสติรู้กายรู้ใจไปนะคนไหนดูจิตไม่ชำนาญก็ดูกายได้นะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนอย่างนี้ก็ใช้ได้นะไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายไปแต่เห็นว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนรู้คนดูจิตมันแยกออกมาอยู่ต่างหากนะจิตมันแยกกับกายขันมันแยกออกจากกันค่อยๆหัดนะมันวันนึงมันจะแยกออกไปมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเรารูปมันไหวเท่านั้นเองนะเห็นรูปเกิดดับวับวับเยอะแยะเลยนะเป็นพันๆวับวับวับวับไม่มีเรานะคนไหนดูกายไม่ถนัดก็ดูจิตไปนะคนไหนดูจิตไม่ถนัดก็ดูกายไปทั้งกายทั้งจิตสอนธรรมะเรื่องเดียวกันคือเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเลยนะงั้นต่อไปนี้ให้กันบ้านปกติหลวงพ่อสอนแล้วต้องให้กันบ้านนะอยากรับไหมใครเรียนแล้วไม่อยากทำนี่นะหลวยถ้วยที่สุดเลยถ้าเรียนทั้งทีนะต้องปฏิบัติให้ได้นะถึงจะสมกับที่เราเป็นชาวพุทธเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วไม่หลับนะแล้วก็ไม่เครียดนะเอาอันนั้นแหละคนไหนเคยพุทโธก็พุทโธไปคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้คนไหนเคยดูท้องพองยุบก็ดูคนไหนเคยเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็ไปเดินจงกรมนะเคยทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละเคยรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนก็ทำอย่างนั้นแหละแต่ปรับนิดหนึ่งปรับให้มันมีใจเป็นคนดูนะเวลาหายใจนะเวลาหายใจเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเวลารู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกนะให้มันมีใจที่เป็นแค่คนดูขึ้นมาไม่ใช่ใจไหลไปส่วนใหญ่พอไปรู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพวกเราลองทดสอบดูนะช่วยคนไหนหัวแม่มือไม่มีบ้างใช้นิ้วอื่นก็ได้นะคนที่มีหัวแม่มือหัวแม่เท้าไม่ต้องเอาหัวแม่มือยกหัวแม่มือตัวเองขึ้นมานะแล้วเพ่งใส่หัวแม่มือให้จิตลงไปแนบที่หัวแม่มือเลยเอาทดลองดูนะหัดดูสภาวะตัวนี้ตัวร้ายเลยเนี่ยคนที่เพ่งอ่ะรู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือนะเวลาเราไปรู้ลมหายใจนะจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่ลมพอละพอละเดี๋ยวหัวแม่มือด้วนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอย่างเวลาเราจ้องหัวแม่มือนะจิตเราจะไหลไปอยู่ในหัวแม่มือเวลาเราดูท้องพองยุบนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูสมมติเราดูพระพุทธรูปจิตเราไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นนี่แหละไม่มีปัญญาหรอกไม่มีทางเลยทำได้ที่มากที่สุดแค่สมถะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเคลื่อนไหวนะค่อยๆสังเกตแต่ร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเช่นคนไหนหายใจก็หายใจไปหายใจแล้วเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกดูคนไหนดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบดูไปสบายๆไม่ได้ดูให้จิตนิ่งดูสบายๆไปเห็นเลยร่างกายที่พองที่ยุบเนี่ยของถูกรู้ถูกดูไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะอย่าไปเพ่งใส่เท้าอย่าให้จิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่เท้าบางคนแย่กว่านั้นอีกทะลุลงไปรูแผ่นดินเย็นร้อนอ่อนแข็งที่แผ่นดินไกลเกินไปเห็นร่างกายนี้เดินไปใจแค่เป็นแค่คนดูเหมือนเห็นคนอื่นเดินเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกของเราขึ้นมาให้เป็นคนดูเท่านั้นไม่ใช่ผู้กระทำไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดู คอยทำตัวเป็นแค่ผู้ดูนะยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนพุทโธไปเห็นใจมันท่องพุทโธท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดพุทโธพุทโธใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธใจสงบรู้ว่าใจสงบพุทโธแล้วก็รู้ทันใจหายใจไปนะหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันจิตสงบจิตฟุ้งซ่านจิตสุขจิตทุกข์ก็รู้ทันนะกลับมารู้ทันที่จิตได้ดูท้องพองยุบไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่จิตเป็นไงก็คอยรู้ทันเราอาศัยอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองเพื่อจะคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไม่ใช่เอาอารมณ์กรรมฐานมาบังคับให้จิตนิ่งๆอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งปล่อยให้มันทำงานแล้วตามรู้ตามดูมันไปเล่นๆสบายจะตายง่ายนะง่ายที่สุดเลยพูดเทศไปเทศมาจะต้องลงคำว่าง่ายทุกทีเลยเพราะว่ามันไม่ยากไม่ยากหรอกโถโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธพวกเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธก็เป็นนะแต่ไม่ยอมรู้พอเราโกรธใครเราจะไปรู้ไอ้คนที่ทำให้เราโกรธเราไปดูคนที่ทำให้โกรธแทนที่จะดูว่าใจกำลังโกรธเราเกิดความรักขึ้นมาเราเห็นสาวสวยขึ้นมาเราเกิดความรักเรามัวไปดูสาวเราไม่เห็นใจที่กำลังรักไหมง่ายๆเลยง่ายๆนึกถึงคนนี้นะใจมันเกลียดขึ้นมาเราก็ไปนึกถึงไอ้คนที่เราเกลียดอีกเราไม่เห็นว่าใจกำลังเกลียดอยู่ลองมาคอยรู้ทันนะรู้ทันลงที่ใจถ้ารู้ใจไม่ได้ก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปด้วยเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นจิตขึ้นมาได้ภาวนาสุดท้ายมันมาตัดกันที่จิตนี่เองวันนี้เทศมาพอสมควรที่นี่มีการถามไหมมีไหมมีกี่คนล่ะได้สี่ห้าคนแล้วมั้งมีกี่คน9คนเหรอสบายมากอ่ะพวกเราอยู่ข้างบนเห็นไหมมัวแต่ดูเขาลืมตัวเองแล้วนะเห็นไหมจิตหลงไปดูแล้วลืมตัวเองนะอ้าวเชิญเลยหา9เหรอหรือเท่าไหร่นี่ทำไมเยอะอ๋อ19เหรอนึกว่า9หมายว่าหมูมากเลยกลายเป็นหมูกระดูกแล้วตรวจการบ้านแบบพระปฏิบัติเนี่ยนะเราเรียนกันด้วยใจซื่อๆนะเอาใจมาแลกกันไม่ใช่เรียนแบบโอ้ปาฏิหาริย์จับผิดไม่ใช่อ่ะนะใครจิตใจเราเป็นยังไงสารภาพมาอ่ะว่าไป มาสการเจ้าค่ะดิฉันก็ปอดปอดอยู่เหมือนกันนะคะ ปอดปอดรู้ว่าปอดใช้ได้แล้วสอบผ่าน ค่ะอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ากรรมฐานใดที่จะเหมาะกับจริตของ ของโยมนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปบ่อยๆนะสิ่งที่เราทำมาแต่เดิมเนี่ยทำสมาธิใจเราสงบใจเรานิ่งเมื่อใจเราสงบใจเรานิ่งเนี่ยเราจะมาดูจิตเนี่ยจิตจะนิ่งนิ่งดูยากเพราะงั้นโยมไปเคลื่อนไหวนะไปหางานบ้านทำไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆกวาดไปกวาดมาชักโมโหแล้วไอ้คนอื่นมันมาทำรกเรากวาดอยู่คนเดียวรู้ว่าโมโหนะเนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจนะอาศัยร่างกายมาช่วยพวกเราทั้งหมดเลยนะถ้าใครที่ติดสมถะทำความสงบมาแล้วใจนิ่งๆมาเนี่ยเบื้องต้นอย่าเพิ่งดูจิตให้มาดูกายก่อนเคลื่อนไหวร่างกายมากๆนะแล้วก็ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวถ้าอยู่ๆเพ่งมานานแล้วไปดูจิตนะจิตจะนิ่งๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงนิ่งไปอ่ะคนต่อไป นมัสการครับผมผมฟังพระอาจารย์มา1ปี1เดือนแล้วครับผมวันนี้อยากส่งกันบ้านครับ แล้วไง ตื่นเต้น ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นก็ใช้ได้แล้ว ที่ปฏิบัติมานี่มีอะไรที่เป็นมิจฉา ต้องทำให้จริงจังนะทำสม่ำเสมอนะอย่าทำหยุดหยุดมีวินัยในการปฏิบัติจำเป็นมากเลยนะ ครับแล้วกรรมฐานชนิดใดเหมาะกับ เราเป็นคนช่างคิดเราก็ดูใจของเราไปแต่ว่าไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวคนที่ว่าดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวส่วนมากไม่มีแรงพอหรอกต้องรู้กายไปด้วยถ้าคุณอยากเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัตินะทุกวันเนี่ยพยายามไปเดินจงกรมไว้วันหนึ่ง10นาทีก็ยังดีนะตั้งใจไว้ทุกวันต้องเดิน10นาทีเดินไปแล้วก็คอยเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดฝึกไปอย่างนี้เรื่อย ๆนมัสการหลวงพ่อครับให้หลวงพ่อตรวจวัดผลการฝึกครับ สารภาพมาจิตขณะนี้เป็นยังไง จิตขณะนี้กลัวคำวินิจฉัยหลวงพ่อครับ หลวงพ่อไม่ใช่ศาลฎีกานะอย่าต้องมากลัว จิตตื่นเต้นครับ จิตขนาดนี้เป็นปกติไหม ไม่ปกติครับ ไม่ปกติเกิดอะไรขึ้นกับจิต ตื่นตัวตื่นเต้น ตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาจิตมันตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่ชอบจิตที่ตื่นเต้น ใช่ครับ เห็นไหมใจเราไม่เป็นกลางต่อการรู้สภาวะให้รู้ทันตรงที่ใจไม่ชอบนี่ไม่ใช่รู้ที่ตื่นเต้นรู้ผิดตัวความตื่นเต้นนั้นเป็นอารมณ์ตัวที่หนึ่งพอเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาแล้วเกิดโทสะใจไม่ชอบความตื่นเต้นโทสะเป็นอารมณ์ปัจจุบันแล้วตื่นเต้นเป็นอดีตแล้วเราไปดูอดีตแล้วเพราะฉะนั้นดูลงปัจจุบัน ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับ หลวงพ่อพูดไม่ค่อยออกต่อไปอย่าไปเพ่งไว้ยังติดเพ่ง นมัสการค่ะหลวง รู้สึกไหมเป็นประคองใจให้นิ่งตอนนี้ดูออกไหมใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งแข็งๆอยู่ข้างในเนี่ยดูออกเปล่ารู้สึกไหมหรือว่าแหมปลอดโปร่งโล่งเบามีความสุข รู้ว่ามันแข็งครับ นั่นแหละแข็งนะเกิดจากการเพ่งนะเกิดจากการบังคับตัวเองเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่มันแน่นขึ้นมานะแข็งขึ้นมานะหยุดเลยทำผิดละจิตที่เป็นกุศลนะจะเบานะจิตที่เป็นกุศลจะนุ่มนวล นะไม่ใช่แข็งแข็งหนักหนัก บางครั้งมันเป็นของมันเองครับ ถ้ามันทำไม่ได้จงใจทำมันก็เป็นเองสิจงใจทำก็ไม่เป็นสิ หมายถึงว่ามันเป็นแข็งกับมันเองครับโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันแข็งนะครับ งั้นรู้ทันไปเห็นไหมจิตมันทำงานได้เอง ครับ ต้องดูอย่างนี้นะของคุณไปดูไปดูอนัตตาไหมฮะ ตอนนี้มันแน่นค่ะ ใช่ใครเจอหลวงพ่อก็แน่นทั้งนั้นแหละ จะอยากจะถามหลวงพ่อค่ะคือก่อนหน้านี้เดินจงกรมมันจะรู้สึกว่ามีความสุขโชยขึ้นมาตลอด น ะคะ นั่นเพราะสติมันเกิด แต่ตอนนี้มันทุกเรื่องงานเยอะแล้วก็มันดูไม่ทันเลยอะค่ะหลวงพ ่ อ แสดงว่าเรายังซ้อมน้อยไปเวลาสติที่แท้จริงเกิดนะจิตจะมีความสุขนะมันโชยขึ้นมาแต่เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสุขเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าชีวิตนี้เป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาความสุขนะเราภาวนาใจเราตั้งมั่นเราก็ค่อยดูขึ้นไปมีปัญหาอะไรค่อยไปแก้เอาไม่ใช่สมมติทำงานนะไม่เข้าเป้าแล้วก็ดูจิตอย่างเดียวเพราะเขาไล่ออกสิ มันไม่อยากทำงานแล้วมันก็เลย นั่นแหละไปรู้ความขี้เกียจไปรู้ใจที่ไม่ยอมทำงาน หลวงพ่อคะเราจะไปกำลังจะไปอยู่วัดอะค่ะ7วันเลยจะขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไม่มีมากกว่านั้นหรอก ดูจิตได้แล้วใช่ไหม ได้ดูได้ระวังเดี๋ยวจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงที่ไม่ถึงฐาน สักการค่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าสำหรับคนที่เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้วสำหรับคอร์สพื้นฐานนะคะประมาณ 2-3 ครั้งและต้องการพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นแต่ต้องทำงานซึ่งมีจำนวนวันลาต่อปีที่จำกัดอะค่ะ จะมีวิธีการสอนแล้วนะเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่เกี่ยวกับวันลา อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าจะไปปฏิบัติวิปัสสนาให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้พัฒนาขึ้นจะเลือกจะมีวิธีการเลือกวิปัสสนาจารย์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะให้ถูกใจเรา ไม่รู้นะกรรมใครกรรมมัน แล้วสำหรับหนูต้อง หัดเจริญสติสิหัดเจริญสติไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะจนเรารู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางคนที่จะรู้อะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยจะต้องภาวนาจนผ่านจุดที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสไปก่อนถึงจะรู้ตอนนี้ของคุณจะต้องไปหัดดูไปทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเกิดดับดูอย่างนี้อย่าเพ่งให้นิ่งตรงที่จงใจปฏิบัติเพ่งให้นิ่งนั้นไม่ใช่วิปัสสนาตรงที่อยากปฏิบัติแล้วส่งจิตไปกำหนดไว้ไม่ใช่วิปัสสนาโลภะมันเกิดนะสติไม่ได้เกิดไปที่ฝึกอยู่นะใช้ได้แล้ว กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะเรียนถามปัญหาในการปฏิบัติบางอย่างอย่างเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยแล้วร่างกายมันเอ็นไปข้างหลังหรือว่าไปข้างหน้าเนี่ย มีคนเคยบอกว่ามันเป็นเพราะสติกับสมาธิมันไม่ทันกัน ใช่อ ยากจะเรียนถามปัญหาหลวงพ่อข้อนี้ค่ะ ไม่เห็นยากเลยก็นั่งพิงเก้าอี้ซะ นั่งพิงเก้าอี ้ไม่เห็นยากเลยเพราะว่าเราเจริญสติเนี่ยนะเราทำในทุกๆอิริยาบถอยู่แล้วใช่ไหมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ทำได้ไปนั่งแล้วเคลิ้มเลยสติไม่พอสมาธิมันมากไปล้ำหน้าไปสติไม่พอนะลุกขึ้นมาเดินลุกมาเคลื่อนไหวไว้นะอย่าไปนั่งแช่อยู่แช่แล้วก็งงงกไปไม่ดีนะเพิ่มพลังของสติด้วยการเคลื่อนไหวต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมได้ไปส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อช่วง สงกรานต์ที่ผ่านมาหลวงพ่อบอกว่าจิตตั้งมั่นแต่ว่ายังรู้อยู่นอกไม่ทราบว่าตอนนี้มันแย่ลงไปเยอะไหมครับ ฮะ ไม่ทราบว่าตอนนี้มันแย่ลงไปเยอะ ทำไมมันจะแย่ลงล่ะ ก็เพราะว่าที่สอบถามหลวงพ่ออย่างนี้เพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่ามันดีตอนปฏิบัติในรูปแบบแต่พอเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าไม่เหมือนขี้เกียจรู้เหมือนไม่พอมันเกิดขึ้นเรารู้เราก็ผ่านมันไปไม่สนใจครับ งั้นต้องทำในรูปแบบบ่อยๆนะมีวินัยในตัวเองจนสติมันอัตโนมัติถึงไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้ขึ้นเองต้องฝึกไปให้ได้อย่างนั้น ครับ ที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้แล้วไปฝึกอีก ขอบพระคุณครับ ไปต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูที่ปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูจิตไม่ตั้งมั่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นกลางถูกไหมคะ ใช้ได้รู้ตรงความเป็นจริงก็ใช้ได้แล้วแล้วอยากให้มันดีไหมนี่แหละไปดูไปนั่นแหละตัวที่ผิดอยู่ตัวอยากเราเกิดแล้วไม่เห็น กับนมัสการหลวงพ่อครับผมเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยใช้วิหารธรรมโดยพุทโธกับดูลมหายใจครับก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความทุกข์ลดลงการเผลอนี่จะสั้นลงสั้นลงนี่ผมมีความสงสัยว่าบางครั้งผมเห็นความเผลอพอเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกว่าความเผลอมันไม่ใช่ผมคิดผมเผลอ ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะเป็นแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็ถูกแล ้วไปถูกทาง นั่นแหละไปถูกทางแล้วนะมันจะเห็นเลยมีแต่สภาวะที่ไม่ใช่เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ใช่เราโกรธแล้วนะเห็นความโลภความโกรธความหลงแต่มันจะเป็นการตามรู้มันจะไม่รู้ลงปัจจุบันนะดูจิตดูใจมันจะเป็นการตามดูเพราะอย่างเมื่อกี้โกรธเนี่ยขณะที่โกรธเนี่ยมีสติไม่ได้ขณะที่มีสติมันไม่โกรธเพราะฉะนั้นขณะที่โกรธเนี่ยมันจบไปแล้วมันเกิดขณะที่มีสติขึ้นมามันจะระลึกลงไปย้อนไปนิดนึงมันเห็นเลยว่าตัวที่โกรธอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะของคุณติดกันนิ่งอยู่นิดนึงลดตรงนี้ลงนะให้ใจมันเคลื่อนไหวได้อิสระกว่านี้นิดหน่อย ครับนั้นการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อมาตลอดนะครับผมทีนี้มันมีความสงสัยอยู่นะฮะอันนี้ถามขอความรู้นะครับคือเท่าที่ทราบจากฟังจากหลวงพ่อนะฮะก็คือว่าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ ์ นิพพานคืออารมณ์อย่างหนึ่งที่จิตรู้เข้าทีนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่านิพพานมีความแปรปรวนเพราะว่ามันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง ไม่ใช ่ นิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของให้ไปถามอะไรเรื่องนิพพานถามเรื่องกิเลสไว้กิเลสอะไรกำลังปรากฏอยู่รู้ทันอย่างนี้วันหนึ่งถึงจะนิพพานนิพพานเนี่ยเราหาตรงๆไม่ได้คนที่จะเข้าไปประจักษ์นิพพานได้นะคือผู้รู้แจ้งความเป็นจริงของรูปนามของกายของใจเมื่อไรจิตพลากไม่ยึดถือกายยึดถือใจก็เห็นนิพพาน กราบนมัสการค่ะตอนนี้ใจมันสั่นๆค่ะด้วยความตื่นเต้นค่ะแล้วก็มีการเข้าไปทำให้ใจมันนิ่ง ๆตรงนั้นที่ผิดนะใจสั่นไม่เป็นไรมันสั่นของมันเองตรงที่ไม่อยากให้สั่นแล้วเข้าไปแทรกแซงอันนี้ผิด หลวงพ่อคะพยายามที่จะทำความว่างนะคะแต่ในความว่างนั้นก็ดันมีความคิดเกิดขึ้นมาแต่ก็เห ็ น ความ คิดเกิดขึ้น พยายามจะนั่งสมาธิแล้วให้เห็นความว่าง เอาไปทำไมความว่าง แล้วความว่างนั้นก็มีความคิดเกิดขึ้นมานะคะ แล้วก ็เห็นต้นของความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ตัดไปแล้วก็ไม่มีการอาการของการปรุงแต่งเกิดขึ้นมานะคะ ไม่ใช่นิพพานหรอกนะตัวนั้นก็ไม่ใช่สุญญตาด้วยการน้อมใจเข้าหาความว่างทำสมาธิแล้วน้อมเข้าหาความว่างเนี่ยเป็นการทำสมถะชนิดหนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะไปเพ่งความว่างถ้าเราไปติดอยู่ในความว่างเราไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราเดินต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่เอานะความว่างอ่ะยังไม่ใช่เวลาต้องมารู้กายรู้ใจรู้ทุกข์ไว้ไม่ใช่ไปรู้ความว่าง นมัสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกให้ดูกายดูใจไป ไม่ต้องพนมมือเอางี้ดีกว่า ได้ครับแล้วไม่ทราบว่าดูได้ถูกไหมคร ับ ก็ดูได้ดีแหละนะไปดูอีก ครับแล้วกรรมฐานอะไรที่เหมาะสำหรับผมครับ ต้องขยันนะขยันเคลื่อนไหวไหมพยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไ หมนมัสการครับหลวงพ่อก็คือส่งการบ้านครั้งแรกครับแล้วก็ฝึกตามซีดีหลวงพ่อมาครับแล้วก็สงสัยที่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้จิตเราตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางต่อการรู้สภาวะนะครับ ต้องค่อยๆสังเกตไปนะจิตที่รู้มันตื่นมันเบิกบานมันเบามันสงบสะอาดสว่างขึ้นมานะถ้าใจเราเครียดเครียดแข็งแข็งนะผิดแล้วล่ะไม่ใช่นะตอนนี้จิตเป็นยังไง ตอนนี้ตื่นเต้นครับ แล้วมีอะไรอีก แล้วก็มีฟุ้งซ่านนะ ตอบถูกใช้ได้ดี ทำนมัสการค่ะพอดีเมื่อวานนี้โกรธพี่สาวแล้วก็มีความโกรธอยู่แล้วก็มันตอนแรกมันรู้สึกโกรธแต่พอไปเรื่อยๆความโกรธมันอยู่นอกๆอะค่ะ เห็นไหมมันอยู่นอกๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้าน ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมความโกรธงวดนี้ทำไมมันไม่โกรธเพราะปกติจะเป็นคนโทสะแรง อย่างเวลาทำงาน เนี่ยใจมันตื่นขึ้นมานะมันจะเห็นเลยความโกรธเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านไม่เข้าบ้านเราหรอก อย่างเวลาทำงานเนี่ยโทเสียงแบบเสียงโทสะจะมาบ่อยมากแล้วแบบเสียงโทสะมาปุ๊บจิตมันโกรธมันรู้เลยค ่ ะ ดูไปงั้นนะ มันไม่พอใจกับ ถึงวันหนึ่งนะความโกรธก็มีอยู่นะแต่เข้ามาไม่ถึงใจหรอก แล้วก็บางทีสั่งงานลูกน้องหรืออะไรเงี้ยตัวตนเรามันเกิดปุ๊บมันจะรู้ที่เห็น ใช้ได้อ้าวผ่าน กราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าวิหารธรรมของ ไปกระดูกกระดิกไว้นะดูร่างกายเยอะๆหน่อย แล้วถ้าดูร่างกายอย่างท่านหนูทำอย่างก็คืออย่างนี้เหรอคะ อย่างกระดูกกระดิกเนี่ยนะต้องรู้สึกนะไอตัวที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูเองใจเราเป็นคนดูมัน ใช่อย่างนี้ป่ะคะหลวงพ่อ ไม่ใช่ตอนนี้ใจมาอยู่ที่หลวงพ ่ อ แล้ว ใช้ได้แล้ว การบ้านของ นั่นแหละไปดูไปร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเป็นแล้ว ค ่ ะ มาตรการหลวงพ่อค่ะอันน ี้หลวงพ่อไม่ได้ยินนะแก่แล้วหูตึง ตอนนี้ทำงานแล้วเกิดมีความทุกข์ในการที่ว่าเราสูงสิงกับคนมากแล้วเรารู้ไม่ทันนะคะรู้ไม่ทันแล้วมันก็หลงไปในความคิดจนถึงบ้านอะไรเงี้ย รอนานไปหน่อย นะ อย่าหลงนานหลงบ่อยๆอย่าหลงนานคนภาวนาไม่เป็นนะหลงวันละครั้งคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับคนภาวนาเป็นนะหลงวันละร้อยครั้งพันครั้งหลายแวบรู้สึกแวบรู้สึกอย่างเนี้ยใจวิ่งมาที่หลวงพ่อแล้วดูออกไหม ค อยรู้นะของคุณติดการประคองไว้นิดหน่อยนะ แ ล้วก็ที่ฝึกเก่านะมันทำสมถะ เคยทำรูปแบบแล้วขาดรูปแบบไปนานมีความรู้สึกใจไม่มีแรงด้วยพอมีอะไรกระทบรู้สึกจะหลงแล้วก็รู้ได้ช้าอะไรอย่างเงี้ย เคลื่อนไหวไปแล้วหางานบ้านทำไปน ะ แล้วเห็นร่างกายเนี้ยเคลื่อนไหวไปใจเป็นแค่คนดูฝึกนี้บ่อยๆต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปัจจุบันนี้ใช้วิธีว่าถ้าอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยก็กำหนดวางเรื่อยๆแล้วก็ให้จิตมันทรงสภาวะว่างอยู่กับปัจจุบัน นั่นเป็นสมถะนะ อย่างนี้ เป็นสมถะใช่หน้าที่เราไม่ใช่สภาวะอะไรมาเราก็วางเช่นความโกรธมาเราก็วางไม่ใช่เราทำเกินที่พระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าบอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าไม่ได้สอนต่อนะภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รีบวางเสียเราทำเกินไป อันนี้คือตัวรู้ยังไม่เกิดใช่ไหม ไม่ใช่เราไปแทรกแซงแล้วเสร็จแล้วใจเราก็จะโล่งๆว่างๆหลวงพ่อทำหน้าให้ดูว่างๆๆนึกออกไหมใจไปอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะ วิธีแก ้อย่าไปทำมันหลักของการรู้สภาวะเนี่ยนะมันรู้ถูกต้องในสามกาละก่อนรู้เนี่ยอย่าอยากรู้สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอานะระหว่างรู้เนี่ยอย่าถลําลงไปรู้อยู่ห่างๆนะสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ห่างๆถ้ารู้แล้วไม่แทรกแซงของโยมไปผิดข้อสุดท้ายรู้แล้วแทรกแซงรู้แล้วหาทางวางการละการวางเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเรานะถ้าปัญญาเกิดนะมันเห็นความจริงเลยว่าสภาวะทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกข์นะจิตมันวางเองมันจะเข้าไปสู่ความว่างอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ว่างๆแบบที่เราเป็นว่างๆตรงนี้เรียกว่าช่องว่างคืออากาสานัญจายตนะไม่ใช่มหาสุญญตานะตัวนี้ไม่ได้นะอย่าติดในว่างๆพยายามออกมากระทบอารมณ์อยู่กับโลกให้เยอะๆไว้นะแล้วโมโหร้ายๆไว้เดี๋ยวจะได้หลุดออกมาจากไอ้ว่างๆเนี้ยตอนนี้งงทราบไหม ง งรู้ว่างงไงนี่ถูกหลอกข้อนิดเดียวก็งงแล้วรู้ลงปัจจุบันเนี่ยจิตงงรู้ว่างงรู้อย่างนี้เลยนะไม่ใช่ไปหาทางวางว่าจะวางงงได้ไงอีกนะไม่เอานะรู้แล้วจบลงที่รู้แล้วไม่แทรกแซงนะต่อไป กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นนะคะ พูดดังๆหน่อยเถอะหลวงพ่อแก่ว่ะหูไม่ตึงแล้วเอ้า ตอนนี้ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าและควรจะปฏิบัติแบบไหนคะ ต้องทำในรูปแบบบ้างนะขยันหน่อยใจไม่มีแรงใจฟุ้งซ่านไปทุกวันตั้งสัจจะกับตัวเองเลยทุกวันจะต้องปฏิบัติในรูปแบบต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะเดินจงกรมวันหนึ่ง10นาทีอย่างน้อยนะมากกว่านั้นถือว่ากำไรเดินจงกรมก็ไม่ใช่เดินทรมานตัวเองแต่เดินคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นร่างกายเดินเห็นจิตใจทำงานดูออกไหมใจไหลไปไหน ทราบค่ะ รู้แล้วใช้ได้ไม่ยากหรอกเห็นไหมหมดยัง หมดแล้วค่ะ โอ้หลวงพ่อชนะ เดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะ ฮะ เจ้าค่ะขออนุญาตอีกสักครั้งค่ะตอนนี้หนูปฏิบัตินี่เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ หนูจะเป็นไรหนูก็ไม่มีหนูไปหัดดูคอยรู้สึกที่กายที่ใจนะใจไม่ตั้งมั่นใจมีโมหะดูออกไหมมัวไม่ชัดใจดิ้นหลุกหลีกหลุกหลีกฟุ้งซ่านดูออกไหมหลวงพ่อไม่ได้ตำหนิน ะ พ่อสอนให้หัดดูสภาวะถ้าเราดูสภาวะเป็นเราถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าเราดูสภาวะไม่เป็นทำวิปัสสนาไม่ได้หรอกเพราะว่าไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่ตัวสภาวะใจไปคิดทราบไหม ทราบค่ะ ทราบบ่อยๆอย่างนี้ใจไหลไปคิดแล้วรู้ใจไหลไปคิดแล้วรู้ไปฝึกตรงนี้นะหมดแล้วหมดแล้วเราไปได้แล้วยังเราพระบ้านนอกนะมาถึงพอท่านอาจารย์ไพศาลเทศจบหลวงพ่อจะขึ้นมาเทศแล้วจบแล้วเราไปได้ยังจบยัง ครับขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับในความเมตตาแล้วขอเชิญท่านทูตที่ทรงอารมณ์ลงจากเวทีก่อนนะครับผมกระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับถวายนำกล่าวคำถวายนะครับผมข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมพร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ สาธุแล้วไงอีก เรียบร้อยนะครับผมหลวงพ่อให้พร ขอให้พรนะก็ไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เห็นหลวงพ่อไพศาลนะมีโฆษกบอกว่าให้พรได้แล้วหลวงพ่อก็กลัวเฉยเราพาบ้านนอกไม่รู้วิธีการของเขายะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวัยโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อก็อนุโมทนากับพวกเราด้วยนะอุตส่าห์มาฟังธรรมะหาได้ยากนะคนที่สนใจธรรมะหายากกว่านี้คือคนที่ลงมือปฏิบัติอนุโมทนากับคนจัดด้วยนะจัดเก่งจริงๆเลยไม่เคยเจอใครเขาจัดงานคนเยอะเท่านี้เลย